jest dla mnie ratunek. Tak. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Zdrowid. Reklama. Osiemnasta punktualnie w programie pierwszym, programie trzecim Polskiego Radia i w Polskim Radiu 24 trwa audycja specjalna. Informujemy o wszystkim tym, co teraz jest ważne, co teraz jest istotne. Przekazujemy, jak pomagać, jak być z tymi, którzy teraz tej pomocy potrzebują. Przed mikrofonem ponownie Karol Surówka i Jarosław Kuźnia. A na początek trzeciej godziny skrót najważniejszej informacji przedstawi Maria Furdyna. Raport powodziowy. We Wrocławiu rozpoczyna się kolejne posiedzenie sztabu kryzysowego z udziałem premiera. Wcześniej Donald Tusk poinformował, że będzie zmiana w zarządzaniu kryzysowym w Stroniu Śląskim i Lądku-Zdroju. Obowiązki burmistrzów w tym zakresie przejął generał Straży Pożarnej, nadbrygadier Michał Kamieniecki. To miasta, w których woda wyrządziła ogromne szkody. Rozpoczęło się sprzątanie i szacowanie strat. Od kilku dni w Lądku-Zdroju pracują strażacy m.in. z Jordanowa. W Łódzkiem komendant jednostki Krystian Wojtyś był w mieście już kilka godzin. Po dramatycznych wydarzeniach powiedział, że to, co zobaczył, zapamięta na zawsze. Obraz przerażający, to co zobaczyliśmy 41 lat, stąpam po tej ziemi, ale czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Samochody płyną rzeką, wielką wyrwą, zatrzymane są na drzewach na wysokości powiedzmy 3-4 metrów, domy, które są porozwarstwiane na pół, drzewa jak zapałki połamane. Dziś w Lądku-Zdroju potrzeba rąk do pracy, każdy może się przydać, dodaje Krystian Wojtyś. Został tylko szlam i cały bałagan, który po prostu trzeba teraz posprzątać i to jest bardzo dużo siły i rąk jest potrzebne do tego tutaj. Wielu mieszkańców Lądka-Zdroju straciło majątek życia pod wodą. Znalazły się nie tylko domy i mieszkania, ale też sklepy, restauracje, pensjonaty i punkty usługowe. Rzeka Bóbr w Żaganiu w województwie lubuskim przekroczyła stan alarmowy o 3,5 metra. Część mieszkańców została wcześniej poproszona o opuszczenie swoich mieszkań i domów. Z falą kulminacyjną walczą mieszkańcy Oławy. Poukładaliśmy te worki, kontrolujemy wszystko, całą wodę, bo jeszcze była rano około 3,95. Najtrudniej jest od mostu kolejowego do tego Kutrowskiego, aż tam na, jak się jedzie na Sielce. Cały czas ładujemy worki, zamykamy tam, gdzie przypływa woda. Pracujemy tutaj cały czas, żeby uratować miasto. Mobilizacja także we Wrocławiu. Według prognoz fala powodziowa na Odrze ma dotrzeć do miasta najbliższej nocy. A służby przypominają, na terenach dotkniętych powodzią należy pić wodę butelkowaną, żywność, leki, środki higieniczne, pościel, które miały kontakt z wodą powodziową, należy wyrzucić, mówi rzecznik głównego inspektora sanitarnego Marek Waszczewski. Pamiętajmy, że to, co zostało tą wodą skażone, no skażonym jest, ale też ta woda sama w sobie, ona niesie ze sobą bardzo wiele rzeczy, których być tam w niej no, nie powinno i które są dla nas szkodliwe. Pamiętajmy, żeby na przykład nie pozwalać dzieciom na zbliżanie się do tej wody, albo żeby też oczywiście pamiętać o naszych zwierzętach domowych, które nie powinny tej wody chociażby pić. Policja z kolei ostrzega przed fałszywymi zbiórkami dla powodzian. Nie wspierajmy organizacji, których nie znamy, mówi aspirant Monika Przestrzelska z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Warszawie. Oszuści coraz częściej wykorzystują dramatyczne wydarzenia, aby wyłudzić pieniądze pod pozorem działań charytatywnych. Warto weryfikować strony internetowe oraz profile społecznościowe, na których publikowane są apele o pomoc. W przypadku wątpliwości co do wiarygodności zbiórki można skontaktować się bezpośrednio z organizatorami, na przykład telefonicznie. Uważać trzeba także na fałszywe SMS-y. Oszuści podszywają się pod alert RCB. Umieszczają w nim linki, nie należy w nie klikać. Raport powodziowy. Maria Furdyna, bardzo dziękuję za wszystkie te najnowsze informacje. 3 minuty po godzinie 18:00 to jest program specjalny w Polskim Radiu. Raport powodziowy. Audycja specjalna Polskiego Radia. Słuchają nas Państwo w programie pierwszym, programie trzecim i w Polskim Radiu 24. Wszystkie te stacje razem dzisiaj przekazują najważniejsze informacje w związku z zagrożeniem powodziowym. I tak będzie do 19:00 w tym programie specjalnym. Jutro też się serdecznie polecamy. Nie wspominając o tym, że przez całą dobę także znajdą Państwo u nas to, co najważniejszego, najistotniejszego. Dobre wiadomości płyną między innymi, przepraszam za to słowo, płyną. Wiem, że ono może mieć dwa konteksty. Z Wrocławia fala powodziowa ma być niższa niż planowano, ale Wrocław przez najbliższą dobę i pół będzie w stanie podwyższonego czuwania. Tak, w wielu tych miejscowościach teraz odświeżane są te wszystkie pomiary. Myślę, że mieszkańcy już wiedzą, znają te wszystkie cyfry na pamięć, która to prawda, choć pogoda też, która nie. Pogoda zapowiada się na lepszą niż planowano. Nieprzewidywane są opady, wręcz przeciwnie. W najbliższych dniach ma być słonecznie i dość ciepło, około 23, nawet 25 stopni, prawie w całej Polsce. Te liczby, o których mówiłem wcześniej, są być może niepokojące, ale inne liczby dają nadzieję. Na przykład to, o czym mówił Adam Kurczewski po godzinie 16. To, że we Wrocławiu ZOO poprosiło o wsparcie, liczyli na 50 osób, pojawiło się 500. I takich przykładów z wielu powiatów w Polsce jest naprawdę dużo. To daje nadzieję. To prawda. Do Oławy chcielibyśmy teraz słuchaczy naszych zabrać. Tam jest nasz reporter Patryk Kuniszewicz. Jestem i właśnie przemieściłem się z nad Oławki prosto nad Odrę. Tutaj jestem przy moście odrzańskim. Zapytam w takim razie o ten morze ludzi, które zaangażowało się w pomoc. Mówiliśmy o tej pomocy właśnie dlatego, że na stronie Polskiego Radia 24 widzieliśmy obrazki, jak mieszkańcy wspólnie ze służbami, wspólnie z ochotnikami, strażakami zaangażowali się w obronę Oławy, bo takiego określenia często używają. No i to chyba sprawia, że po prostu ci mieszkańcy też czują się lepiej, kiedy razem mają to poczucie, że coś robią, żeby się uchronić. Zdecydowanie tak i każdy wie, co ma robić. Oczywiście koordynatorzy, liderzy są, ale ja może tak wyjdę na ulicę i zobaczę, co tam się dzieje dokładnie pod Starą Rzeźnią. To jest ulica Rybacka. Czy ktoś z Państwa był tam może na Rybackiej pod Starą Rzeźnią? Czy tam cały czas pakują piasek w worki? Pakują. I sporo jest ludzi? Bardzo dużo. No okej. Czyli jest cały czas to pospolite ruszenie, dlatego że ta fala przechodzi przez Oławę, ale to wcale nie oznacza, że ustępuje ta woda, dlatego że my tutaj z panami się spieramy. To ile w końcu jest? Przybiera woda, bo byłem o godzinie 12, było równe 7,40. Ja też pamiętam, 7,40 to się utrzymywało, bo od rana 5 centymetrów urosło. 7,46 już rośnie, no w każdym bądź razie. 7,46. Koło mi też pan Paweł, z którym tutaj już dłużej rozmawiam. Pan uważa, że jeszcze trochę urośnie? Myślę, że tak. Myślę, że urośnie jeszcze do północy, a może jeszcze dłużej, ale to... A to co, kolejna niespokojna noc? W radio słyszałem, teraz była... No to my cały czas właśnie podajemy. No, że ta fala właśnie w tej chwili przemieszcza się, a jutro już będzie opadać. No, mnie powiedziano, że ta nawet kilkanaście godzin może potrwać. Zaczęła się o 5 rano i teraz tak, nawet bez tego dywagowania, czy urośnie, czy nie, stan jest chyba na razie bezpieczny, chociaż pytanie, czy wały wytrzymają, bo już zaczynają trochę przesiąkać. Myślę, że wytrzymają te wały tu, zwłaszcza w stronę miasta, są okej. Gorzej jest z wałami na Zaodrzu, to bo to są takie usypane wały. I z worków to może być problem, ale tutaj przy skarpie jest jeszcze bezpieczniej, myślę, że... No ale panie Pawle, właśnie, bo ja wracam z nad Oławki i przyznam szczerze, tam ta woda powoli ustępuje i tam ten uśmiech wraca na usta mieszkańców. Pan wie, że teraz za mostem odrzańskim do Janikowa Wojewódzką nie pojedziemy, tak? Droga jest zablokowana? Droga jest zablokowana do Janikowa i droga jest zablokowana na Jelcz-Laskowice, także obie drogi na skrzyżowaniu są... Czyli ani na Otok, ani na Jelcz, ale to dlatego, że policja zatrzymuje samochody? Drogi są otwarte. Nie, przez most można tylko przejechać mieszkańcom. Aha. Tylko na drugą stronę. Tam jest po prostu zamknięte. Nie wiem z jakiego powodu, być może policja profilaktycznie... Ale są podtopienia? Są podtopienia, zwłaszcza w Otoku, bo tam mam rodzinę i tam jest woda na poziomie parterów w domach jednorodzinnych. I dlatego właśnie ja wolę pytać mieszkańców i tutaj weryfikować wszelkie wiadomości, bo różne są podawane, dlatego wszystkim radzę, żeby nie sugerowali się tym, co na przykład jest w internecie, bo różnie te informacje są podawane i nie wszystkie okazują się rzetelne. Czasami są to po prostu fake newsy. Ja z kolei mogę powiedzieć, że byłem po drugiej stronie, tam właśnie na Zaodrzu, gdzie jeszcze przed mostem woda uderza. No i niestety było zagrożenie, że i tam wał może przeciekać, a to ze względu na to, że kiedyś były schody, zlikwidowano je, nasypano piasku i teraz ten piasek nie jest aż tak szczelny. W związku z tym cały czas sprawdzam stan na Odrze i też pytam mieszkańców, czy najgorsze już za nami. No będzie pewnie więcej. Wszystko zależy, ile spuszcza, a ile Wrocław dotrzyma. Już wiem, Racibórz przestał spuszczać, aż tyle. Tak samo Kaskada Nyska, płynie dużo mniej. Ale Wrocław jest przed nami. Ale przytrzymują. Czyli co, od Wrocławia też zależy? No tak. Ale nurt jest silny, to widać, że ta woda cały czas ma ujście. Tresno chyba jest nie do końca otwarte. Widzę, że wy wzmacniacie ten wał, tak naprawdę cały czas worki dochodzą. Umacniamy, tak, żeby było nasiąknięty. I jak nic nie będziemy robić, no to będzie wychodziło, prawda? Ale coś się sączyło już, czy jeszcze nie? Delikatne jest podsączenie i to to wszystko, ale to jest normalne w tym miejscu, bo tutaj kiedyś schodki były i jest tutaj po prostu jak lekkie zapadlisko, to wszystko, nie? Skąd wybierzecie worki z piaskiem? Mamy tam około 35 tysięcy worków. W jednym miejscu i w drugim. A co się dzieje tutaj na sąsiednich ulicach, bo widziałem, że ze studzienek woda wybija? Wszystko okej, to będzie wszystko wylewane na... Tutaj taki mamy mały polder, jeżeli chodzi o na boisko, takie zagłębienie, to tam będzie wszystko wchodziło, studzienki będą na końcu pompowane. Także. Okej, czyli ta prawa strona Wisły też jest bezpieczna, bo polder jest przygotowany. Tak, tutaj jest takie zalewisko małe z boiska zrobione, także tutaj będzie wszystko okej, nie? Oława się obroni? Miejmy nadzieję. Za Odrze to jest twierdza, także miejmy nadzieję, że się obronimy. No a oczywiście kluczowa noc przed nami, fala kulminacyjna przez Oławę przechodzi, a ja tylko mam ostatnio, przed chwilą dostałem informację, że do Bystrzycy z Oławy też się nie dostaniemy, trzeba niestety jechać naokoło przez brzeg. Patryk Kuniszewicz, prosto z Oławy, bardzo dziękuję za wszystkie twoje informacje i za tę rozmowę z mieszkańcami. To jest raport powodziowy. Ciekawe dla mnie jest to, jak wielu mieszkańców mówi, że na przykład czuje, że jeszcze urośnie 10 centymetrów, albo czuje, że opadnie jeszcze 5. To po prostu wynika z tego, że mają niestety tak ogromne doświadczenie w tym i tak wiele razy to przeżyli, że po prostu pewne zależności już zauważają, czują to w kościach. Znają swoje tereny, to prawda. Żyją tam od lat. Zresztą przy okazji Kłodzka sytuacji tam też się dyskutowało, dlaczego nie chcieli zdecydować się odejść, żeby zrobić miejsce na kolejne zapory i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że ten temat wróci o tym, jak to zrobić, jak to poukładać, jak rozmawiać z tymi ludźmi, którzy są bardzo do swojej ziemi, do swojej ojcowizny wręcz przywiązani. Stąd wiedzą czasem dużo. Wrocław teraz, Adam Górszewski tam na miejscu. Witam, Adam, ponownie. Przekazywaliśmy informację, która zapowiada się lepiej niż mogłaby się zapowiadać, czyli że fala będzie niższa, ale to i tak nie zdejmuje z głów strachu. Strach może się zmniejsza do obawy, ale na pewno zapobiegliwość jest nadal taka sama. To znaczy nie zmniejszyły się wysokości tych wałów, które są układane z piasku, nie zmniejszyła się czujność służb, ale nie zmniejszyła się też zainteresowanie tematem i poziomem rzeki u mieszkańców Wrocławia. Ja jestem w tej chwili właśnie nad Odrą. Stoję jeszcze przy zoo, którym tutaj jestem od pewnego czasu i tak sobie myślę, to o czym przed chwilą mówiliśmy, jak w Oławie wygląda, te 30 kilometrów wody, która stamtąd, które mija i zanim tutaj dotrze, że powolutku tutaj rośnie ta fala, ale rzeczywiście ona będzie dużo mniejsza. Natomiast mówię o tym zoo, dlatego, że tutaj oprócz tego, że były wały układane i próbowane jest zabezpieczenie wielkie nadal, właśnie bez tego obniżania poziomu zainteresowania i poziomu niebezpieczeństwa potencjalnego. Układane są wały wokół Afrykarium także, czyli wewnątrz zoo, ale na zewnątrz tutaj przy samej Odrze te wały zostały położone piaskowe o metr wyżej, ale na jednej z tych na zboczu, na tym, który schodzi bezpośrednio do Odry od zoo, są schody. I na tych schodach jest 17 stopni, jak dzisiaj wyliczyli pracownicy zoo, wyliczyli w ten sposób, że każdy zaznaczyli, po to, żeby patrzeć właśnie dokładnie, ile wzrasta. I tak jak tutaj przed 5 godzinami, może przed 4, było widać jedynkę, to teraz widać tylko 2, ale te stopnie są na tyle niskie, że to oznacza, że jakieś 5, może 10 centymetrów tylko woda się podniosła. I mimo tego, że te prognozy rzeczywiście mówią o tym, że będzie mniej tej wody niż jeszcze wczoraj zapowiadano, czy nawet dzisiaj rano, to trwają prace wysilne, usilne mieszkańców w tych miejscach, gdzie tej wody jest najwięcej, gdzie potencjalnie może szkodę zrobić. I nie brakuje, tak jak mówiliście parę minut temu, nie brakuje tych wolontariuszy, nie tylko w zoo. Ciekawe jest dla mnie, bo właśnie przed chwilą o tym mówiliśmy, ten wątek tego doświadczenia i tego przygotowania mieszkańców, którzy ten teren znają, którzy niestety nie pierwszy raz z tym się mierzą. W tym kontekście interesujące jest to, co ty mówiłeś o tych stopniach, że tam w okolicy, jeżeli ktoś powie, że jest 3 albo 4 stopień, no to wszyscy będą już wiedzieli, o co chodzi. Tak, będą wiedzieli. Oczywiście te stopnie tutaj akurat wymalowane są na świeżo, natomiast te porównania właśnie i to doświadczenie w przypadku Wrocławia może jest trochę inne. Widzą, że woda rośnie, ale tak naprawdę pamiętają 2 lata wyższej wody, czyli rok 1997 i 2010. I do tych 2 dat się odnosi, że dobra, jest gorzej niż w 2010, ale w 97 było wyżej. I to doświadczenie tego dużego miasta, bo w małym wiadomo, często się żyje jeszcze bliżej rzeki. Ale tutaj w tym dużym jest to też zauważalne. To jest też taka cecha, która w wielu miejscach, choćbyśmy rozmawiali o tym, co teraz, co widzimy, jak będzie, jakie są komunikaty, ile tej wody przybędzie, że ten most jest zalany, to w każdym, prawie w każdej rozmowie, w którymś momencie pojawia się to odniesienie, a 14 lat temu, a 27 lat temu było tak, trochę lepiej, trochę więcej, trochę mocniej. Więc rzeczywiście to jest takie, jak się żyje nad takimi rzekami, które regularnie podnoszą swój stan, to doświadczenie pomaga i też zostanie w głowie. I zostaje w głowie. Właśnie, przepraszam, tu słyszę komunikat, że prosimy opuścić kładkę. Ja tu stanąłem na brzegu tej kładki, która właśnie pozwala spojrzeć na tą wodę. A być może ten komunikat właśnie oznacza wydawany przez Straż Pożarną. To jest drugie. Nie użyli twojego imienia, ale jest adresowane do ciebie. Groźne spojrzenie poleciało w twoim kierunku ze strony Straży Pożarnej. Nie, tam jest trochę więcej osób, do których widzę, do których jest kierowane. Ja stoję tutaj sobie na brzegu, ale też za chwilę oczywiście, jak tylko... Dobrze, dostosuj się do polecenia służb, schodź z tej kładki, nie utrudniajmy faktycznie pracy. Bardzo ci dziękujemy za te relacje. Adam Górczewski. Mówimy teraz do Adama z czułością dużą, natomiast pojawił się też taki komunikat bardzo oficjalny, żeby ci turyści powodziowi, których kusi, żeby pójść, sprawdzić, zobaczyć, nie wchodzili na wały przeciwpowodziowe. Uważali na wszystkie urządzenia hydrologiczne, bo to ma działać, ma być sprawne. I róbcie wszystko, żeby być zdecydowanie bardziej bezpiecznym. Z Wrocławia ruszamy na ziemię lubuską. Tam jest Maciej Jastrzębski, a tak dokładniej to jest w Żaganiu, jednym z tych miejsc, który nadal walczy. To jeszcze chyba nie jest ten etap sprzątania, to jest nie jest ten etap podsumowań, tylko to jeszcze jest ten etap walki. Maćku, dzień dobry. Dzień dobry, witam raz jeszcze. To jest ten etap nerwów, ale ja mam bardzo dobre wieści z Żagania, znaczy bardzo dobre wieści z Żagania. I nas to bardzo cieszy, to od nich zacznijmy. Walka o wały trwała niemal całą dobę. Tutaj woda zalała piwnice, części kamienic i trzeba było ewakuować około 100 osób. Ja tak buduję napięcie. Jednak ciężka praca związana z układaniem worków z piaskiem, kamieni, specjalnych folii uszczelniających nie poszła na marne. Fala powodziowa podeszła niemal do szczytu wału i na razie stoi, nie przelewa się na tyle groźnie, to nie wygląda, żeby mieszkańcy musieli się wszyscy ewakuować, ale proszę posłuchać, udało mi się podczas tych kilkudziesięciu minut, bo dopiero tyle tutaj jestem w Żaganiu, porozmawiać i z mieszkańcami, i również ze strażakami. Bardzo denerwuję, straszno mnie. Nie wiem, dziecko małe jest, to jest straszne, tragedia, tak. Tylko dalej, nie wiadomo właśnie, czy wały wytrzymają, nie? Spokojniej teraz? Czy ja wiem, no widać było, że będzie wysoko, no ale też było widać, że jest jeszcze luzu, nie? Jest zapas. No dobrze, miasto przygotowane było, nie? Nie wiem też, jak tam dalej, po tamtej stronie, gdzie niżej, ale tutaj, no, uratowane. Tomasz Roszkowski, jestem zastępcą dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej w Żaganiu. Jak widać, udało się, że tak powiem, uratować wały, ochronić. Kończą działania i odjeżdżają, no i muszą się po prostu zatankować w tym momencie, teraz. Proszę powiedzieć, na czym polega robota strażaków w takim momencie? Praca fizyczna, że tak powiem. Piaski, worek, ochrona wałów przed wylaniem wody. Ochrona budynków mieszkalnych, tak? Także tutaj tak to wygląda na tą chwilę. Ja przejeżdżałem z Raciborza przez cztery województwa, by tutaj do was też dotrzeć z ludźmi na terenach tych zalanych. Rozmawiałem, oni mówili, czy strażacy nie mogą całej tej wody wypompować. Napór wody był tak potężny, ogromny, przekroczony stan alarmowy dosyć znacznie, więc tutaj tylko i wyłącznie, no... Cud i praca nasza, tutaj ciężka praca strażaków, jak i nie tylko strażaków, bo i wojsko i bardzo mocno też i miasto włączyło w pomoc, że tak powiem, ładowało, pakowało piach w worki i dowoziło na miejsce. My praktycznie był taki moment, żeśmy tylko je układali, te worki, w odpowiednim miejscu, bo to też trzeba wiedzieć, gdzie i jak ułożyć te worki, metodą jaką oczywiście. Tak to wyglądało, nie? No ale nerwy jeszcze będą przez wiele godzin, bo ta fala jest długa i strażacy na razie pojechali do Nowogrodu Pobrzeńskiego, tam jest trudniejsza sytuacja, więc ja zobaczę, jak wygląda Żagań, porozmawiam z mieszkańcami i jadę dalej. Mam nadzieję, że na noc uda mi się z powrotem wrócić do Żagania i chociaż chwilę pospać. To zasługujesz na to. To ile razy cię słyszeliśmy w ostatnim czasie, jest potwierdzeniem, że na pewno na to zasługujesz. Maciej Jastrzębski, bardzo ci dziękuję za kolejną twoją relację, tym razem z Żagania, który, jak słyszeliśmy, walkę wygrywa, jeżeli chodzi o szczelność wałów. Ale trzeba było o to zadbać, żeby ten spokój teraz mógł się pojawić. Żagań, Wrocław, Oława, Nysa. Opowiadamy o dużych miastach, a chcielibyśmy także odwiedzić teraz zdecydowanie mniejsze miejsca, wsie, zagrożone bezpośrednio wylaniem Odry w momencie, kiedy będzie przez te okolice przechodziła bardzo wysoka fala. Myślę o wioskach Niewodnik i Narok. I tam trwają prace nad umacnianiem wałów przeciwpowodziowych, a wójt gminy Katarzyna Gołębiewska-Jarek ogłosiła mobilizację ludności, która pomaga w pracach. W ciągłej gotowości zarówno są moje służby kryzysowe, jak i wszystkie jednostki straży pożarnych. Wspomagają nas również sąsiadujące jednostki i oczywiście ogromna rzesza mieszkańców. Dwa dni z rzędu ustawialiśmy wały i barykadowaliśmy ulicę Odrzańską w Naroku, tak żeby woda się nie wdarła. Monitorujemy sytuację w Żelaznej, tam wypełnia się polder, ale w Niewodnikach niestety musimy podwyższyć koronę wału przy Odrze i przy Starorzeczu i tutaj trwają prace. Najważniejsze jest to, że mamy odpowiednią ilość piasku, jesteśmy zaopatrzeni w worki. Dojeżdżał do nas jednostka z kładem, również suchego boru. No i właściwie wszystkie jednostki na miejscu razem z mieszkańcami pracuje dzisiaj na tym wale w kilku miejscach. Tu wydaje nam się, że jest największe obniżenie i ta woda rzeczywiście przedostaje się już na pola. I najważniejsza jest teraz obserwacja, jak kształtuje się Odra i ta wysokość. Znajdujemy się w Popielowskiej Kolonii, to jest gmina Popielów, na terenie jednego z gospodarstw, które bezpośrednio przylega pod wały. Jeżeli chodzi o gminę Popielów, to ta sytuacja jest o tyle trudna, że tutaj jest około 20 kilometrów wałów, których trzeba bronić cały czas. Kiedy tutaj woda podeszła, o to pytamy gospodarza tego miejsca. Proszę opowiedzieć, no co się dzieje i od kiedy taka sytuacja tutaj panuje? Wczoraj rano zauważyliśmy delikatny wyciek. Zostało to zgłoszone władzom, od razu zostały podjęte kroki kontrolne. Zostało wezwane wojsko, jest rozłożona agrowłóknina, worki są układane cały czas. Wały jest pod stałą kontrolą, praktycznie cały czas, nawet w nocy tutaj byli strażacy i pilnowali tego wału. No, osoby cywilne, które chcą pomóc, to też przychodzą, pomagają, oraz strażacy z naszej jednostki OSP. A kiedy pan ostatni raz taką wodę tutaj widział? W 2010 roku. Patrząc na to, co jest teraz, w tej chwili, jak patrzymy w przyszłość, na najbliższe kilkanaście godzin. Jest obawa, czy raczej patrzycie z nadzieją? Jest spokojnie. Ja jestem tutaj, obserwuję to cały czas i to, co jest na tą chwilę, to się zatrzymało. Jesteśmy dobrej myśli i wierzymy w to, że damy radę. Pani wójt, niech mi pani opowie, co się dzieje aktualnie na terenie gminy Popielów, gdzie sytuacja jest najtrudniejsza, ile osób zaangażowanych? Cały czas walczymy, zabezpieczamy nasze wały. Mamy po prostu trochę przecieki na wałach i cały czas pilnujemy, mamy dyżury na wałach, wszystkie straże zaangażowane, przyjechało nam wojsko do pomocy. Na chwilę obecną sytuacja jest stabilna, ale czekamy na falę. Dzisiaj ponoć o godzinie 19 fala przechodzi przez Opole, czyli gdzieś w nocy u nas, czyli dalej zabezpieczamy wały, żeby przygotować się na kolejną noc. Jeżeli chodzi o gminę nad Odrą, jesteśmy w czołówce, jeżeli chodzi w kilometrach o długość wałów. Nasze wały są w dobrym stanie, ale nasze wały muszą zabezpieczyć tak ogromne ilości wody. Tym bardziej, że gmina Popielów to jest ujście Nysy Kłodzkiej do Odry w miejscowości Rybna. I właśnie to jest ten główne niebezpieczeństwo. I możemy jeszcze tutaj też dodać, że gmina Popielów to nie tylko powódź, wysoka woda, która nadchodzi, niebezpieczeństwo od rzeki Odry, ale przede wszystkim to jest niebezpieczeństwo i zalania po wodzie, które w tej chwili przechodzą z Nysy Kłodzkiej. To znaczy tak, wszystkie miejscowości, które zostały dotknięte też w roku 97, czyli to są miejscowości, które bezpośrednio sąsiadują z Odrą. Mówię o części Siłkowic, dalej idziemy Wielopole, to jest część Popielowa, dalej idziemy Rybna, jest Stare Kolnie, jest Stobrawa. Jakub Biel odwiedził Niewodnik i Narok. No te małe miejscowości to niestety są właśnie te, które są najbardziej dotknięte przez podnoszącą się wodę, bo na przykład ta jedna hala sportowa, na którą miejscowość zbierała przez 6 lat i zdobywała środki, nagle została zniszczona. Albo to jedno boisko, którym cieszyli się mieszkańcy, nagle go po prostu nie ma. To prawda. Zupełnie innego znaczenia nabiera to, jak warto było w pewne rzeczy inwestować. Wierzę, że będzie czas na odbudowę i na odrodzenie się tych wszystkich miejsc. Raport powodziowy. Kto kolejne miejsce, które będzie musiało się odrodzić, to Lądek Zdrój. To miejsce podzielone na dwie strefy. Góra i dół podzielone rzeką. Centrum jest zalane i zrujnowane. Góra nadal wygląda jak sanatoryjna oaza. Uśmiecham się, ale jednocześnie serce ściska, bo to moje okolice. Na dole wielkie sprzątanie, na górze organizowana pomoc w miejskim kinoteatrze, czyli budynku, w którym jeszcze w zeszłym tygodniu był festiwal górski. Dziś zorganizowano zbiórkę darów i wydawane są także ciepłe posiłki. Smacznego, dziękuję, ale zanim... dopiero pierwszy posiłek. Przez moment właśnie teraz mamy chwilę spokoju. Gdzieś ludzie jakoś odeszli, fala odeszła, więc jest chwila. Jakieś ciasteczka dla mojego tego sąsiada. A ile was jest? Czwórka. Cztery, cztery, cztery. 4 to wodę, ale ja bym piątkę chciała, bo ja tak mi kręgosłup boli, ja nie dam rady tak nosić. A gdzie pani mieszka? No jedną. Na Kościuszki 34. Może być, to mi zrobię herbatę. Na Kościuszki 34, tam gdzie najgorzej zalane. Sąsiadów nie ma. 3 pokoje, wszystko wyniesione. Wszystko wyniesione, żołnierze przyjechali. Meble, wszystko wyrzucają. Pani mi nawet nie mówi. Cały blok u mnie na balkonie, bo na drugim piętrze to było coś strasznego. No, straszne to, no ale... A do kibla coś jeszcze, przepraszam. Do toalety coś jeszcze, bo my wody nie... Do Mestos czy coś, bo my nie mamy wody i co? Radosław Pasionek, jestem nauczycielem Zespołu Szkół Publicznych w Lądku Zdroju. Dokładnie jesteśmy w szkole podstawowej w Lądku. I ta pustka przerażająca, prawda? Tak. Szkoła tutaj słynie z tego, że jest harminer, szczególnie tutaj w tym pomieszczeniu w świetlicy, kiedy rzeczywiście ja tutaj okazjonalnie tylko mam okazję być, ale proszę mi wierzyć, że chyba czasem zatyczki do uszu by się przydały, kiedy w tych salach mamy około 70 uczniów, którzy wypełniają bardzo szczelnie te sale, a dzisiaj jest tutaj przerażająco pustwo, mamy taką głuchą ciszę. Ojej, to eureka. Woda z kranu. No, to jest bezcenne, proszę pana. Czysta woda, ona nie jest zdatna do picia, ale już sprzątać można. Wodę to w toalecie można spuścić. Czego pani uczy? Ja uczę biologii i chemii w liceum. Ma pani jeszcze siłę do pracy? Wie pan co, nie umiem usiedzieć w domu. Ja jestem z Kłodzka, dojeżdżam z Kłodzka. No dzisiaj jechałam prawie 2 godziny, bo drogi pozrywane, ale nie łatwo jest siedzieć w domu, jak wiadomo, że tutaj ludzie walczą, nie? Wziąć jeszcze zgrzewkę? Nazywam się Kasia Strząska. Jesteśmy tutaj przy Kinoteatrze. To jest miejsce, które było centrum festiwalu górskiego w Lądku Zdroju, który właśnie tydzień temu tu się zakończył. I ekipa organizatorów festiwalu organizuje tutaj pomoc, dlatego że no Lądek jak co roku cudownie gości tutaj wszystkich uczestników festiwalu. Wszyscy są tutaj bardzo gościnnie przyjmowani. No i uczestnicy czy goście festiwalu chcą się po prostu odwdzięczyć. Także tutaj są właściwie od pierwszego dnia powodzi organizowane zbiórki. Już w poniedziałek udało się tutaj uruchomić internet przy pomocy Starlinków, który wtedy był na wagę złota, bo nie było żadnego zasięgu. Przez właściwie prawie 48 godzin tu mieszkańcy Lądka nie mieli żadnego kontaktu ze światem. Musimy jechać inną drogą, nie tą, którą zawsze jeździmy, dlatego że tam jest zerwany most zupełnie. Uruchomiliśmy już taki formularz, na którym ludzie deklarują, w jaki sposób mogą pomóc, kiedy mogą przyjechać, co mogą zrobić. Nawet wiem, że już jest formularz do carsharingu, to znaczy, żeby te osoby, które przyjeżdżają z różnych stron Polski, mogły przyjechać jednym samochodem. Organizujemy się cały czas. Nie zapomnijcie o nas. To jest maraton, a nie sprint i tej pomocy potrzebować będziemy jeszcze przez wiele miesięcy. Radiowa Trójka jest patronem medialnym Festiwalu Górskiego w Lądku Zdroju. Z mieszkańcami i organizatorami pomocy w tej miejscowości rozmawiali Hania Dołęgowska i Antoni Rokicki. I w tym miejscu też przypominamy apel wielu samorządowców. Teraz trwa sprzątanie, ale później, drodzy turyści, wróćcie do nas. To jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać. Odkryjcie Dolny Śląsk. Zdecydowanie. Polecamy się. No one else around me. Steady losing light, steady losing my mind. Over shadows and gravity. Without you, there ain't no place for me to hide. Without you, there's no way I can sleep tonight. What I do for a little bit of peace and quiet. Without you, I'm Teddy Swims rozkręca Bad Dreams w połączonej audycji Polskiego Radia Programu Trzeciego, Pierwszego i Polskiego Radia 24. Dobre informacje, nie zewsząd, ale zaczynają docierać z południa Polski. Obniża się poziom wody w zbiorniku Racibórz Dolny. W naszej specjalnej audycji śmialiśmy się trochę z franciszkanami z Kłodzka, że wymodlili także dobrą pogodę dla powodzian na najbliższe dni. Choć tyle dobrego. Damian Szpyra już dołączył do nas do studia. Jest 18.31, teraz przedstawi te dobre i te ważne informacje, ale też te niepokojące. Raport powodziowy. Ponad 1500 żołnierzy walczy ze skutkami powodzi na terenach najbardziej dotkniętych przez żywioł. Podczas zebrania sztabu kryzysowego we Wrocławiu dane przedstawił minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. W Lądku-Zdroju już 700 żołnierzy, w Stroniu Śląskim 600 żołnierzy, w Kłodzku 500, w gminie wiejskiej Kłodzko 180. W tych miejscowościach najbardziej dotkniętych dojeżdżają następni. Jutro rano 16 tysięcy na 8 rano na terenach objętych działaniem przeciwpowodziowym i popowodziowym. Szef MON przedstawił również plan działań służb. Teraz te linie wysiłku nasze skupiają się w dwóch głównych obszarach. Zabezpieczenie wałów, ewakuacja, jeżeli dochodzi do takiej potrzeby. W dzisiejszym dniu zostało ewakuowanych 254 mieszkańców. To wspólny wysiłek wszystkich służb. Natomiast premier Donald Tusk zaapelował do mieszkańców zagrożonych terenów, by nie wchodzili na wały przeciwpowodziowe. Są one mocno nasiąknięte wodą i nie należy ich osłabiać. Nawet 5,5 metra. Taką wysokość może osiągnąć poziom wody na rzece Bóbr w Nowogrodzie Bobrzańskim w Lubuskiem. Mieszkańcy miasta cały czas pomagają w umacnianiu wałów przeciwpowodziowych. Dodatkowo do miasteczka została przerzucona część sił zżegania. Tam sytuacja powoli się stabilizuje. Dużych podtopień w Nowogrodzie Bobrzańskim nie przewiduje wojewoda lubuski Marek Cebula. Będą niektóre drogi, posesje pozalewane w sensie takim płytkim, natomiast poniżej są miejscowości wiejskie, z których już z części domów zaleciliśmy mieszkańcom, żeby dobrowolnie opuścili te domy. Wojewoda dodał, że niebezpieczne mogą być spływające kłody drewna, które mogą naruszyć konstrukcję mostów. Stabilizuje się sytuacja hydrologiczna w powiecie oławskim, poinformował starosta oławski Marek Szponar. Obecnie wysokość wody na rzece Oława osiągnęła poziom blisko 400 cm, natomiast Odry na tym odcinku ponad 740 cm. Starosta podkreślił, że niepokojące są prognozy, które przewidują, że wysoki stan wód utrzyma się przez 3-4 dni. Zagrożenie w tym wypadku wynika z tego, że wały są już nasiągnięte, w wielu miejscach uszkodzone przez bobry, co może skutkować rozerwaniem wałów. Robimy wszystko, by do tego nie dopuścić, powiedział Szponar. Przy zabezpieczaniu wałów i swoich posesji pracują mieszkańcy miasta i okolicznych powiatów. W samym powiecie działa też obok Straży Pożarnej ponad 200 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Raport powodziowy. Jesteśmy już na bieżąco. Bardzo dziękuję, Damian Szpyra. 34 minuty po godzinie 18. Słuchają Państwo o specjalnej audycji w Polskim Radiu. Raport powodziowy. Audycja specjalna Polskiego Radia na trzech antenach. W programie pierwszym, programie trzecim i w Polskim Radiu 24. Rozmawialiśmy wcześniej o pomaganiu zwierzętom w tych trudnych chwilach. Wiem, że to wywołuje pewne, nawet silne emocje. Niektórzy nasi słuchacze komentują w mediach społecznościowych, że powinniśmy się najpierw skupić na ratowaniu ludzi, później na ratowaniu zwierząt. To oczywiście się nie wyklucza, to oczywiście się tak dzieje. Nie powinno. I też, no, nie, wydaje mi się, że to jest taki też trochę sygnał tego właśnie, co nas definiuje jako ludzie, że w takich chwilach pamiętamy, nawet o takich jeżek, no to wywołuje uśmiech, ale jednak to jest coś, co nas definiuje jako gatunek, mam wrażenie. Daje nadzieję w człowieka, szczególnie, że obok tych samych informacji pojawiają się to o szabrownikach na przykład, więc dobrze, że w tą stronę idziemy. Chcielibyśmy o tych zwierzętach porozmawiać teraz, o tym, jak od zagrożenia uratować inne stworzenia. Bartosz Bielecki. Mikołaj Siemaszko nie uważa się za bohatera. Według niego robi to, co nakazuje mu ludzka przyzwoitość. Jest tam, gdzie nie tylko ludzie, ale też zwierzęta mierzą się ze skutkami powodzi i ratuje te, które inni zostawili na pastwę losu. Pies, kogut, 4 króliki, 5 gołębi. Jakbym miał możliwość więcej, to bym więcej uratował. Wymienia zwierzęta ocalone z zalanych ogródków działkowych Mikołaj Siemaszko. Opisuje też to, z czym musiał się mierzyć. To spotkałem, myślę, że znieczulicę tak naprawdę ludzką, bo ciężko to inaczej nazwać w momencie, jeśli zostawione są zwierzęta tak naprawdę na pewną śmierć. Jeśli zostawia się psa przypiętego łańcuchem, króliki, kury i inne zwierzęta, to nic innego niż znieczulicą bym tego nie nazwał. Od kilku dni obserwujemy to, jak można pomóc zwierzętom w tej tragedii. Ale według organizacji prozwierzęcych, mimo postawy niektórych osób, brakuje rozwiązań systemowych. Nie ma opracowanych procedur dotyczących ewakuacji zwierząt. Maria Januszczyk, wiceprezeska Stowarzyszenia Prawnicy na Rzecz Zwierząt. Bardzo często niestety zdarza się tak, że obywatele lekceważą informacje dotyczące konieczności wcześniejszej ewakuacji, w związku z czym odbywa się to zwykle po prostu na ostatnią chwilę. Jeżeli chodzi o system, to nasze służby nie są przygotowane do tych działań. Dodaje Magdalena Silska z Otos Animals. Nie ma dedykowanej służby, która zajmowałaby się tylko ratownictwem zwierzęcym. Nie ma miejsc azylowych, do których mogłyby trafiać zwierzęta po ewakuacjach, szczególnie myślę o zwierzętach gospodarskich. Dla adwokatki Karoliny Kuszlewicz, która działa na rzecz zwierząt, to kolejny przykład ich pomijania. Bez problemu jesteśmy w stanie transportować dosłownie masowo zwierzęta do rzeźni. Mamy do tego pojazdy. To nagle, dlaczego nie jesteśmy w stanie pomyśleć o tym, że mogłyby istnieć pojazdy do ewakuacji zwierząt, do ratowania zwierząt. Dlaczego musimy uznać, że się nie da uratować 100 krów? Dlaczego? To mocne słowa, ale działacze na rzecz zwierząt przypominają też o jednym. Na właścicielu ciąży obowiązek opieki nad zwierzęciem i, jak zaznacza Maria Januszczyk, nie w każdej sytuacji zadziała kontratyp stanu wyższej konieczności. Chodzi o sytuacje, w których poświęcamy dobro mniejszej wagi dla ratowania dobra większej wagi. Oczywiście każda sprawa powinna być w takim przypadku oceniana indywidualnie, trudno się tu wypowiedzieć bardzo ogólnie. Natomiast tam, gdzie była możliwość ewakuacji tych zwierząt, a właściciel tego nie zrobił, bądź zostawił zwierzęta naprawdę na pastwę losu, przypięte do łańcucha, czy też zamknięte w kojcach, moim zdaniem w niektórych sytuacjach ten kontratyp nam nie zadziała, co oznacza, że będzie możliwość pociągnięcia takiej osoby do odpowiedzialności karnej. Należy też pamiętać, że dla służb priorytetem jest dzisiaj ratowanie życia ludzi, a nie zwierząt. I chociaż nie wszyscy się z tym zgadzają, to według Magdaleny Silskiej tego dylematu da się uniknąć. Utworzenie specjalnej służby, która zajmowałaby się tylko i wyłącznie ratowaniem zwierząt w takich sytuacjach, rozwiązałoby problemy. Nie byłoby takiego dualizmu, nie byłoby jakiejś konkurencyjności w przypadku ratowania życia. Wiele organizacji i osób działających na terenach zagrożonych powodzią prosi o wsparcie w ratowaniu także zwierząt. Zbiórkę na ich rzecz prowadzi na przykład warszawskie schronisko na Paluchu. Porozmawiajmy w takim razie, co możemy zrobić, jak możemy to zrobić, żeby pomóc zwierzętom, sobie. Nie przeszkadzać, czasami też ten wątek dzisiaj wraca. Aneta Awtoniuk z nami w studiu, behawiorystka, autorka audycji Wielkie Głaskanie w programie trzecim Polskiego Radia. Dzień dobry. Przede wszystkim odpinam... To jest ta osoba też, która nie czeka na pytania na przykład. Nie czekam na pytania, bo właściwie już mnie zapytałeś, co możemy zrobić, więc możemy zrobić to, co zrobilibyśmy dla siebie, czyli umożliwić ucieczkę, odpiąć psa z łańcucha, jeżeli trzymamy go na łańcuchu, otworzyć kojec, jeśli trzymamy psa w kojcu. Jeśli mamy zwierzęta gospodarskie, otwieramy chlewik, otwieramy kurnik, pozwalamy zwierzętom wyjść z tego miejsca, gdzie na co dzień są przetrzymywane. Po prostu dajemy szansę. Miały szansę. Właśnie, szansa to jest słowo klucz w tym zakresie. Ale jeśli mamy taką sytuację, że wielka woda nas bezpośrednio nie dotyczy, a jesteśmy ciekawi, czy się na przykład rzeka w naszej miejscowości podniosła, czy się nie podniosła, to wiem, że psiarze mają tendencję do spacerowania po wałach i nie tylko dlatego, że te wały są słabsze i wiemy, że nie powinniśmy tam spacerować, ale też dlatego, że woda powodziowa niesie ze sobą różnego rodzaju zagrożenia dla zwierząt domowych, szczególnie dla psów, które mają tendencję do picia tej wody. Mogą być zainteresowane na przykład padłymi zwierzętami, które tą wodą spływają. Więc nie powinniśmy po pierwsze puszczać zwierząt w takie miejsca, po drugie powinniśmy absolutnie trzymać je na smyczy w tych miejscach, jeśli nam się zdarzy tam zabłądzić na spacer, czego nie polecam. Powinniśmy bardzo uważnie pilnować tego, żeby zwierzęta nasze nie wchodziły do takiej wody, ponieważ tam oprócz patogenów, oprócz bakterii, być może wirusów, mogą się też znaleźć na przykład metalowe elementy drewniane czy szkło, które może poranić zwierzę. I to są takie absolutnie podstawowe zasady BHP, zachowania dzisiaj i jutro i pojutrze. Mówiliśmy o tym w kontekście ludzkim. Sanepid dostrzega, że właściwie zalany dom jest skażony. Tak należy do niego podchodzić. Pękają czasem zbiorniki oczyszczalni ścieków. Ta woda jest wlewana do rzek i płynie to wszystko właściwie jednym wielkim, brudnym strumieniem, więc to, co mówisz, jest ważne i dla zwierząt, i dla ludzi, ale wspominaliśmy też o tym, to są małe miejscowości, wsie, gdzie pies na smyczy to norma. Pies na łańcuchu to norma. Tak, pies na łańcuchu to norma. Byłem zbyt czuły. W tej chwili nie będziemy się zajmować tym, dlaczego te psy są na łańcuchach, bo są ważniejsze rzeczy do zrobienia. Natomiast pewnie przyjdzie moment na to, żeby też o tym porozmawiać. Jak to zrobić, żeby zwierzęta w trudnej sytuacji, w sytuacji katastrofy, miały szansę przeżyć, bo istotne jest to, żeby zrozumieć, że dla kogoś faktycznie ten pies może być jedyną rodziną. I jeśli taka osoba straci zwierzę, no to u niej syndrom stresu pourazowego, trauma związana z tą sytuacją, która i tak nie jest łatwa, będzie gigantyczna. Natomiast to, o czym chcę powiedzieć w sobotę, bo chcę zaprosić Państwa wszystkich naszych słuchaczy do Wielkiego Głaskania na antenę Trójki o 10 w sobotę, to chcę pogadać z Państwem o syndromie stresu pourazowego u zwierząt, ponieważ to nie jest domena tylko nasza ludzka. WHO mówi o tym, że prawie 4% ludzkiej populacji kiedykolwiek w życiu swoim doświadczy PTSD, czyli syndromu stresu pourazowego. To nie tylko żołnierze. Nie tylko żołnierze, absolutnie nie tylko. Aż całe 70% całej ludzkości, chociaż raz w życiu swoim, będzie miało traumę. I teraz wiemy to, że to dotyczy nie tylko ludzi, to dotyczy także zwierząt. Ja jestem behawiorystką zwierząt towarzyszących człowiekowi i ludzi, w związku z tym behawiorystką ludzi, w związku z tym w sobotę będę chciała porozmawiać z Państwem o tym, co możemy zrobić my jako opiekunowie, żeby nie tylko troszkę sobie pomóc w tej sytuacji powodziowej, ale jak pomóc psom i kotom, kiedy ta wielka woda opadnie. Dlaczego to jest tak, że tak poruszają nas te zdjęcia ratowanych kotów, ratowanych psów? Dlaczego, kiedy mówimy o takich zdjęciach, które dodają otuchy, dają nadzieję, to są właśnie te zdjęcia, kiedy ludzie w najtrudniejszych momentach swojego życia pomagają zwierzętom? Bo myślę sobie, że w tym wszystkim jest właśnie człowieczeństwo. Jeśli stać nas na to, żeby pomóc w bardzo trudnej sytuacji, będąc samemu, komuś, kto jest słabszy od nas, to tym właśnie charakteryzuje się wielkie serce i człowiek przez duże C. I teraz, jeśli chcielibyśmy, żeby świat nasz, ludzki, był też mimo wszystko bezpiecznym miejscem dla zwierząt, no to takie obrazki mogą nas o tym przekonać, ale też to działanie, że ratujemy dzikiego zająca, że ratujemy jeża, że ratujemy małe kotki, które siedzą 2 dni bez jedzenia, a dla kota brak jedzenia przez 2 dni to jest już sytuacja zagrażająca życiu. To jest moment na wielkie serce. Więc myślę sobie, że jeśli mielibyśmy kiedykolwiek poczuć się ludźmi, to jest moment na to. Czyli pomagając zwierzętom po prostu bardziej stajemy się ludźmi w takich chwilach. Myślę, że pomagając zwierzętom czujemy, że robimy coś absolutnie bezinteresownego, dlatego że człowiek z natury drugiemu człowiekowi przynajmniej powie dziękuję, uściśnie dłoń, przytuli, spojrzy wymownie. No, mamy jakąkolwiek interakcję ze sobą. Pomagając zwierzętom bardzo często nie możemy na to liczyć, więc bezinteresowna pomoc czyni nas po prostu wielkimi ludźmi. Bardzo to polecam. Aneta Awtoniuk, dziękujemy. Behawiorystka zwierząt, ludzi i autorka audycji Wielkie Głaskanie w programie Trzecim Polskiego Radia. Zapraszamy w sobotę o 10:05. Do usłyszenia. Poszło, dziękuję. Bones and glasses scattered around the floor. I pulled my jumper in the staying on the 7th and the friend lives on the 8th. I'm a sad country song of a woman. Should you go for the brand, but doesn't. She saw my flat, I saw the joy drain from her eyes. I shoot, put my life on pause and can't find any way out. I'm moving and I'm rigged to lose. So put your money down. I'll do it again, do it again for the good skin on white. I shoot, I put my life up and I'm running out of time. I can hear them laughing up the stand. Excited to see pirates. They wish I wasn't here. Powodziowy. 14 minut do godziny 19 słuchają Państwo audycji specjalnej Polskiego Radia, którą emitujemy w Jedynce, Trójce i w Polskim Radiu 24. Jacek Czarnecki z nami, z redakcji Polskiego Radia. Chcielibyśmy porozmawiać o tym, co to znaczy news i fake news. I to ten oficjalny, czyli pochodzący z oficjalnych kanałów, na przykład prezydenta Wrocławia, jak i ten internetowy w cudzysłowie, czyli ten wyprodukowany przez kogokolwiek. No tak, z zaskakujących źródeł fake newsy płynęły w tych ostatnich dniach. Tak, dokładnie. No proszę Państwa, to jest tak, że w sytuacjach kryzysowych fake newsy, czyli fałszywe wiadomości, zwykle się pojawiają. Ja jeżdżąc na różne wojny, cały czas byłem zalewany takimi różnymi, nie wiem, plotkami, pogłoskami. A to nie były tylko, czasy przedinternetowe. Tylko były to czasy przedinternetowe. A teraz państwo siedząc w swoich domach, gdzieś tam w Małdytach, w Garwolinie, czy w Piotrkowie Trybunalskim, są zalewani fake newsami, które płyną do nas wszystkich z terenów zalanych powodzią. Teoretycznie z terenów zalanych powodzią, bo tak naprawdę te fake newsy mogą być rozsiewane przez kogoś, kto siedzi gdzieś pod Moskwą albo pod Pekinem. W tym czasie jesteśmy wygłodniali informacji. Mieszkańcy tych terenów, w które uderzyła powódź, po prostu chcą wiedzieć jak najwięcej i one szczególnie się przyjmują. Wszyscy chcą wiedzieć jak najwięcej. I to jest tak, że te fake newsy, na przykład, no, ja nie wiem, ale nie wiem, co się wczoraj stało, bo i pani z powiatu kłodzkiego i pan prezydent Cutryk, no sprzedali nam po prostu fake newsy, sprzedali to na konferencję. Ciśnienia nie wytrzymali. Myślę, no że właśnie. To jest coś takiego, że wiesz, jak dzieje się kryzys i jesteś jednak odpowiedzialny, jesteś na stanowisku, to właśnie ta odpowiedzialność to jest ważenie słów, to jest poczekanie na chwilę z czymś, natomiast widząc, że to wszystko stało się dzisiaj bardzo medialne, po prostu nie wytrzymali ciśnienia czasu. Proszę Państwa, my dziennikarze że jesteśmy nauczeni tego, że jak jest jakaś wiadomość, to nie dajemy tego od razu na antenę, bierzemy oddech i staramy się to sprawdzić. Prezydent miasta powinien mieć ten sam odruch jednak. Prezydent miasta, takiego wielkiego miasta, mówiąc o tym, że pękły wały pod tym miastem, no powinien mieć ten odruch. Ale to właśnie jest to ciśnienie, to jest to, o czym mówił Jarek, że tego ciśnienia tam nie wytrzymano, ale są też fake newsy rozsiewane przez ludzi, którzy nie wiadomo dlaczego to robią. Pewien niedoszły poseł Konfederacji, z Wrocławia zresztą, zamieszcza na TikToku informacje o tym, że Czesi spuszczają wodę i powodują we Wrocławiu większe zagrożenie powodziowe. Tak. Po co on to robi? Nie wiem, po co on to robi. No, dla fejmu. No może dla fejmu, nie wiem. Taka i była dziwna informacja fałszywa, że 100 osób zaginęło w miejscowości Stronie Śląskiej. Też nieprawdziwa. Albo różne takie, że się poszukuje kogoś i tam zaginęła dziewczynka i tak dalej. Uwaga na takie wiadomości, bo tam do tych wiadomości często są zamieszczone linki i trzeba ten link kliknąć. Jak państwo klikną w ten link, to złodzieje danych okradną was z waszych haseł dostępowych i tak dalej. No. Patrz nawet na Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Tak. Podszywanie się oszustów pod tego typu instytucje, która wiem, że ma za plecami też parę błędnych komunikatów albo parę szalonych komunikatów, ale jednak dzisiaj to powinno być to miejsce, to źródło, któremu ufamy i którego słuchamy, a tu nagle podszywasz się pod RCB i bierzesz kasę. No, tak to jest. Tak to jest. Już mówiliśmy o tym, że oszuści mogą nas brać na litość i okradać, bo podają wiadomości o jakiejś dziewczynce, którą porwała woda, o jakichś tam zaginionych turystach, którzy potrzebują pomocy i tam są jakieś konta podane, na które trzeba... Żeby się przed tym uchronić, trzeba przede wszystkim dokładnie sprawdzać źródła tych newsów. Ja wiem, prezydent Wrocławia i tak dalej. Mógłby wydawać się wiarygodnym źródłem. Mógłby się wydawać wiarygodnym źródłem. Mieszkańcy mogliby się nabrać. A w nawiązaniu do tego, co mówił Jarek, jeżeli chodzi o te alerty RCB, nigdy nie mają linka. To jest najważniejsza informacja, bo te fałszywe, te, które chciały wyłudzić nasze dane, miały po prostu jakiś odnośnik do kliknięcia. No tak, ale pamiętajmy, że są też ludzie, którzy chcą wywołać niepokoje społeczne, którzy chcą tam rozhuśtać emocje na tym terenie. Nawet w takim czasie. Nawet w takim czasie. I to jest problem, że nawet bez tego linka też się dajemy oszukać. Ale te z linkami są bardziej bolesne dla nas wszystkich, bo nie tylko rozhuśtają nasze emocje, ale też zabiorą nam dane albo pieniądze z portfela. Bądźmy czujni, sprawdzajmy informacje. To przypominał Jacek Czarnecki z programu Pierwszego Polskiego Radia. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Raport powodziowy. Audycja specjalna Polskiego Radia na trzech antenach. W programie pierwszym, programie trzecim i w Polskim Radiu 24. We Wrocławiu byliśmy dziś wielokrotnie i na koniec tam wracamy. To prawda. Zalane w 97 roku osiedle na wrocławskim Księżu Małym. Jest tam plac zabaw, wysypany piaskiem. Jak to na placu zabaw? Choć nie każdym. Od rana kilku mężczyzn ładowało worki, biorąc piasek właśnie z tego, no już teraz symbolicznego miejsca. Co pani chce wiedzieć? No plac zabaw, piasek, a panowie go ładują do worków. Zezwolenie jest rady osiedla, że piasek we wszystkich na razie miejscach, jeżeli służy ochronie przeciwpowodziowej, może być zabierany. A ile tych worów panowie mają? Setkę. Załatwiamy skąd się da. Generalnie problem jest, potrzebne są worki i potrzebny jest piasek. Raz jest więcej piasku, raz jest więcej worków. Na pewno brakuje rąk do pracy. Część mieszkańców się zmobilizowała, a część mieszkańców, która mieszka na wyższych piętrach, po prostu się przygląda. Najwięcej walczą parterowcy. Walczymy o to, żeby obronić nasze garaże, obronić klatki schodowe. Nie wiemy, nie mamy dokładnych informacji, co się wydarzy, czy przyjdzie woda. Jeżeli przyjdzie, to ile jej będzie. To wtedy, na którym piętrze kto nie mieszka, wda się pleśń, brud i będzie się źle mieszkało. Trzeba też odpowiednio zawiązać, żeby piasek mógł się w worku też przesuwać, trochę luzu, żeby można było, jak się go położy na wał, to żeby można było jeszcze go uformować. Ma pan już doświadczenie? Dlatego sypałem, broniłem cmentarza osobistego w 97. Lepiej przenosić worki z piaskiem, niż przerzucać ciężar na siłowni bez sensu. Gdzie to panowie zawiozą? No pod nasz blok. A to jest już tajemnica, że bo nie możemy powiedzieć, bo jak worki przywieziemy i tam akurat ktoś pójdzie zjeść, to nam worki rozkradną, bo jest brak worków. Ludzie kradną worki, to też może się zdarzyć. Naprawdę? Tak. No taka jest chęć zabezpieczenia własnych. Najgorsze, że ludzie kradną worki nawet nie spod bloków, a spod normalnie miejskich ośrodków pomocy i tak dalej, tam gdzie raczej wiedzą, że nikt tego nie pilnuje wieczorem. Ale przecież miasto wydaje worki, są miejsca, gdzie można wziąć. Tak, wczoraj ustawiliśmy się do cala, dostaliśmy 10 worków na mieszkańca. Troszeczkę sobie mówimy, że trzeba to zrobić. Mówią, że będzie lepsze zabezpieczenie na wałach, ale tego na razie nie potrafimy wyczuć, że tak jest. No przyjdzie może ta woda, to się sprawdzi. Może będzie trzeba tak zrobić, że noc poprzednią, przed nadejściem fali, tak jak nysianie czy oławianie, ruszyć nocą i jeszcze sypać worki i umacniać te wały, nie? Piaskownica stała się symbolicznym miejscem, zasiliła worki, które zabezpieczają wały. Wcześniej Adam Górczewski, nie wiem czy pamiętasz, mówił też o tym, że takie miejsce, które organizuje beach party, również zaoferowało swój piasek, na którym normalnie się tańczy i śpiewa, do tego, żeby jednak ten piasek znalazł się w workach i zrobił coś bardziej pożytecznego. Myślę, że zdecydowanie można sobie party wziąć na wstrzymanie przez najbliższy czas. Gdzie jedziemy? Jedziemy teraz sprawdzić, gdzie są jakiekolwiek utrudnienia. Mariusz Dąbrowski wie o wszystkim. Przynajmniej mam taką nadzieję. Droga krajowa nr 9, odcinek Majdan Królewski, Kolbuszowa, miejscowość Cmolas. 159 kilometr. Doszło tam do zdarzenia ciężarówki z busem. W tym wypadku 7 osób zostało rannych. Droga nr 9 na 159 kilometrze została zablokowana. Auta osobowe kierowane są na objazd trasami lokalnymi. S19, odcinek węzeł Janów Lubelski, Pikule. Węzeł Janów Lubelski Południe, 77 kilometr. Auto osobowe uderzyło w bariery i zablokowało jeden pas jezdni w kierunku Rzeszowa. Na terenach objętych powodzią są 102 miejsca, w których drogi są nieprzejezdne. Całkowicie zablokowana jest droga krajowa nr 45 pomiędzy Opolem i Raciborzem na wysokości Krapkowic. Te utrudnienia związane są oczywiście z sytuacją powodziową i ten fragment można omijać przez Kędzierzyn-Koźle drogą wojewódzką 423. Krajowa 12, Żary Głogów w pobliżu Szprotawy na odcinku prawie 3-kilometrowym jezdnia jest zamknięta z powodu przesiąkania wałów przeciwpowodziowych. Z uwagi na obecną sytuację wprowadzono objazd przez dzieci Miarowice, Wiechlice i Szprotawę. Droga krajowa nr 94 między Opolem a Brzegiem w pobliżu miejscowości Skorogoszcz na 162 kilometrze z uwagi na wysoki stan wody w Nysie Kłodzkiej i wystąpienie rzeki Skory, ta droga została zablokowana i ten stan będzie trwał do odwołania. Ta sama trasa, droga krajowa nr 94, ale w Bolesławcu zamknięty jest most na rzece Bóbr i ten fragment drogi krajowej 94 można mijać ulicami miasta. Droga krajowa nr 40. Głuchołazy. Jezdnia jest tam całkowicie zablokowana i to w obu kierunkach. Przypomnę, że most na rzece Biała został zerwany. Wytyczono objazd drogą powiatową przez miejscowości Gierałcice, Biskupów, Markowice. I kłopoty są na drodze krajowej nr 40 w jeszcze jednym miejscu między Prudnikiem a Głogówkiem w pobliżu Mochowa na 39 kilometrze. Tam ruch w obu kierunkach możliwy jest jednym pasem i wszystko to sterowane jest sygnalizacją świetlną. Mówiłem, że wie wszystko Mariusz Dąbrowski. No, miał wątpliwości, ale wierzę, że pozbył się ich właśnie. Chwila została do godziny 19. Bardzo dziękujemy za spotkanie z nami przez ostatnie 3 godziny. Najważniejsze powodziowe informacje na trzech antenach Polskiego Radia. Program pierwszy, trzeci i Polskie Radio 24. I oczywiście to nie ostatnia taka audycja. Jutro o 12 robimy to samo, od 12 do 13 i później od godziny 16 do 19 znów włączymy nasze trzy anteny, żeby jak największej liczbie osób przekazać najważniejsze informacje, przekazać to, co istotne. Jakie wnioski po dzisiejszej audycji? Chyba nie słuchać fake newsów, to ten najważniejszy. Jeden tak, ale myślę, że nie chcę mówić, że coraz więcej, ale rzeczywiście jest trochę pozytywnych informacji. Zbiornik w Raciborzu Dolnym, Wrocław jako taki, też prognoza pogody na przykład i to, że będzie przestrzeń, będzie ciepło, żeby posprzątać tam, gdzie już można, gdzie już woda opadła. I ogromne wyrazy podziwu raz jeszcze wobec wszystkich tych, którzy biorą udział teraz w zabezpieczeniu wałów, w niesieniu pomocy. Czy to strażaków zawodowych, czy ochotników, czy też po prostu mieszkańców, którzy, tak jak mówiliśmy, po swojej zwykłej pracy jeszcze mają jedną. Ratowanie swojego miasta. Karol Surówka i Jarosław Kuźniar. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Raport powodziowy. Reklama. No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.